Mamana bébé, mamana bébé. Likambo na boya onga na peki soti kate. Likambo sali e sali soni na bato onga na loba ninyo. Nanzela na le kabala kisanga misabio. Soni onga na bimana nanyo. Mibala to tuta kitolo to suki wapio lelo. Onga na loba ninyo. Nanzela na le kabala kisanga misabio. Soni onga na bimana nanyo. Libala to tuta kitolo to suki wapio lelo. Oh, Moski, mama na bebe. Mwana bebe ba. Oh, nga na loba ninyo. Nanzela na le kabala kisanga misabio. Soni oh, nga na bimana nanyo. Libala to tuta kitolo to suki wapio lelo. Nanzela na le kabala kisanga misapio. Soni onga na bimana nanyo. Libala to tuta kitolo to suki wapio lelo. Mama na bebe oh oh mama na bebe. Leki a jetu yonde mwasi ya libala. Mama na bebe likambo na pekisaki oh tikae. Bimana bandumba, ozongeli mama na bebe. Isolo na bakwe, ozongeli mama na bebe. Mokolo ya poso eleki na pekisa kio na zwanyo. Leki ya jentu zwanyo, kusako ela mibalyo. Banzo tongo na biere, banza mokolo la kakinga, oke irenyo ya muzikie. Etumba bobundaka, obosa ni mama na bebe. Iyo na molangwa, weba ki mama na bebe. Bota oso kaka, wapi kilo ya mwasi ya ndakoi. Mama na bebe, oh oh, mama na bebe. Leki a jetu, yonde na tseki motema. Ikambo na limbisaki, ozongeli mama na bebe. Na pekisa yonko bima, na puti yona yeli susu. Isolo na balabala, na beni totonga na keo mama. Bebe oh oh mama na bebe, leki a jetu yonde na tiaki motema. Likambo na limbisaki, ozongeli mama na bebe. Na pekisa yonko bima, na puti yona yeli susu. Lisolo na balabala, na beni totonga na keo mama. poso eleki na pekisaki yo na zwanio leki a jetu zwani a kusa koela mibalio leki a jetu zwani a kabanzo togo na biere banza mokolo na kakinga okei renyo ya muzikie etumba bobundaka obosani mama na bebe yo na molangwa oyebaki mama na bebe bota osokaka Wapikilo ya mwasi andako Kanda kipeka o Mama na bebe o oh, oh, Mama na bebe Eki a jetu e Yonde na tia kibotema Ikambo na limbisaki Kosongeni mama na bebe Kisa yoko bima, na kutio na yeni susu Misolo na barabara, na beni nzoto kana keyo mama